Çatlayan toprağınızda yağar Allah'ın Habibi. Güneşi dudaklarında doğuransın ey Resul. Güneşi dudaklarında doğuransın ey Resul. Yüce Allah'ın adıyla hükmeder mülkün sahibi. Ayna olup gönüllere yansıyansın ey Resul. Ayna olup gönüllere yansıyansın ey Resul. Her şafağın muştususun Cebrail'in nefesinden. Sinede aşk ateşini yansıyansın ey Resul. Sinede aşk ateşini yandıransın ey Resul. Bir kelime ile dirilir milyonların sinesinde. Korkunun saltanatını kaldıransın ey Resul. Korkunun saltanatını kaldıransın ey Resul. Korkunun saltanatını kaldıransın ey Resul.